الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدائي زمانه و رسالت مکه معظمه کی د دعوت او تبلیغ سلسله وا په یو وخت کې د قریشو سرداران او مشران نبی علیہ السلام سره ناستو او نبی علیہ السلام هغه سره ډیره توجه کوله دینیت باندې کچردی ایمان راوړي ندی سره وړې خلق ایمان قبول کی ډیر لوی خیر ووشي. هغه سره مصروف و دې کې یوړون صحابي راغی چې هغه ایمان د مخکې نه راوړی و و بیا د دې لپاره راغی چې نبی علیہ السلام نه زده کړه کوله چې دې بلانی آیات کې نه پوهیږم څه مطلب دی. دا بلانی آیات ځکه کله چې یو بنده نوې نوې قرآن سره تعلق پیدا کی ډېر په شوق کی بس هر وخت دې سره سوچ او فکر یې اغه په دین یې اترای چې د نبی علیہ السلام نه زکړه کوي ځان پوی کوي او د قران په آیاتونو کې تپوس کوي. اغه خپل سلیزه نه کنه ړوند بالکل دی په نبی علیہ السلام هغه سره مصروف دي د تدا علم نشتا چې نبی علیہ السلام سره سوک دي نو ځکه دې خپل خبره کوي بار بار. نبی علیہ السلام پریشان شو چیرې اوس پس کې ما زه چا سره لګیا ما او چاته د ایمان دعوت ورکو ما چې هغه داسې خلق دې کې ایمان یې راوړو نو ستاسو شانتي بډیر خلق اغی پوجه مسلمانان شي رساله فکر دی چې دومره صبر وکې چې دا غی سره خپل خبر اخلاص کوم نو بیا وتا ته توجه کوم هغه لیدلنه نو بیا بیا به وتا تعرض کوم. نبی علیہ السلام پریشان شو تر دې چې د پریشان اثر داغه په مخ باندې او په تندی باندې معلوم شو. یو بنده چې تنگ شي ناراض شي ناغا سر پا مخ معلومی گی کنا نا قرآن تعبیر کرده داغی نا فا عبس سر عبس و تولا تنگ شو چین بجبین شو پیغمبر او مخیوارو انجا اهل اعما زکا چراغ دتا یوڑن سلے وما یدری کا اللہ لویر لوی شان دن خدایت دوارو عذر بیانی چی دوارو تا گناہ نشتا یو پل تنبیح ورکی پیغمبر تا چستا دا کار مناسب ندے او بل طرف تا و تعذرم بیانی چې دا هغه عذر خدا دې چې غړون دې نو می وانه وستو انجا اهل اعما دا سونه چې انجا اهو عبد الله هغه نو عبد الله ابن ام مکتوم بلکې اعمال فزرا ورو دې شارکی دا عذر تا چې هغه ته هم پدې کې څه ګنا او قصور نشتا ابي غمبر تو یو ما یذری کا تا ته هم دا پته نشته دې چې کوم یو سره توجه فائدہ منه دا ما یذری کا تا ته هم د دې سایلم نشته دې ځوانو له خپل خپل زبان دې عذر بیان کو چې یو ته ګنا نشته دې خو تنبیح را ده دا غړون صحابیو بیا هجرت کړو مدینې ته عبد الله ابن مکتوم او نبی علیہ السلام با چې کله جهاد لته مدینه کې وېده پر خود خپل خلیفہ مبصرین وی چې دیار لسله خلیفہ کړی دی او دا غ صحابی دی چې حضرت انس وی رضی الله عنه چرائیتوهو یوم القادسیتی معاہو درعن وفی یدیهی رایتن سوداء دا حضرت عمر پا خلافت کے چی قادسیہ جنگو دا روم سرا ندے معاولی چزغر ہے غستے وا اتور جنڈا ور سرا وا خلق بوتوی چی قد عزرک اللہ تو خو اللہ معذور کلی اڑون دی تا باندی خو جہاد پرد ندی ناغوی چی دلسو نخو با یولس چی کنا زب جماعت تا مومنانو زیاد کم داغ صحابیو چی بیا نبی علیہ السلام باولی دو نو بیوی چی مرحباً بمن عاتبني فيه ربي المباركه لا يقذنه لا سري المباركه لا يقذنه شمال الله ذذ پوج باندې زورنا راکړه چولې تنگ شوې ولې دې مخواړو دا هډېر قیمتي انسان دی عاتبني فيه ربي او دا صحابي دی چې نبی علیہ السلام لے اوزل را رہے ہیں او تہوی چی گو رضو رندی ما سوک وڑو کے ام نشتا چی ما را راولی جماعت تا نکوزو کور منسکو ما نبی علیہ السلام علی اجازت ورکو پوچی اوسو قدم لار نبی او تہوی چی حل تسمع النداء تدا اوری چی حی علی الصلاة ناوی او بی بیا برازی صبح خودید نوزد پیغمبر منزو کنا چی غمونز کین لاغن سوک پاتی کیگی کلونزی اکا گوڑی اکا پا شخڑ پوسو رازی خو رازی بکنا او داغ صحابیو چی نبی علیہ السلام وی پروجہ کی چه ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل بلال د شپې بانګو نه وي نکلو وشربو پاره باندې موږ روزه کوي فرسکه حتا تسمعوا اذان ابن ام مکتوم سو پورې چې تاسو د دې صحابي اذان نه اورېدلې تکا دیکھو پا خپلوینی نا پا خلق و توی چی سبا شو رانا شو نو دی بانگ شورو کی عباس و تولا ناراس شو پیغمبر آمخی وارو انجا اهل اعما زکا چراغ دتا یولون سلے فما یدری کا لعلہو یزکا او سخبر کو تعالی رائے پیغمبر شاید چې دې ځان پاکي ولې قران سره بنده پاکي کنا قران د تزکیه لپاره دی یا زکا سمانا زلو دی سره پاکیږي اخلاق دی سره پاکیږي عمل د دې سره پاکیږي بدن د دې سره پاکیږي یا زکا ویل د اعلی مرتبه ذکر کړه چې اعلی مرتبه یو بنده دا چې الله پر رحم کی او اراده وکي دا په حق کې نو یا زکا او اشاره دې تکي چې یو یو یاد زکې نو صفائی وزیاتی کی سمرا یا تونه چې ستا ذهن تا او زړه ته راځي نو صفائی وزیاتی کی یا زکا اغزان پاکی ځان پاکی د سنا ولې چې علم نه نو جهل کنا نو جهل خمارز دې دا وی نظام ساتل غواړي کنا دغه سي چې قران ني نزل کې شکی کنا نو شک خو بیا مرز دي دا ټول امراض او علاج الله قران را لېګل دي یزکا دا ټول سره لګي ظاهري او باطيني خپل صفائی کوي زان پو کئی استانا دایاتنو مطلب غواری او یذکرو فتن فاعو الذکران او یا با فی الحال عبرت حاصل کی نفید بور کی دتا قرآن دا دو قسمی کنا انسانان ہمیشہ او دا دوالا ذکر شوی مخ کی صورت کیوں ذکر شو نازعات کے موسیٰ علیہ السلام فرعون طویلیو کنا چی حل لکا الان تزکا تا خوخا چی سمدستی زان پاک کے فورا واہدیکا الان ربکا فتخشا او زبتاتا ہدایت کوما زبتا تا د خپل رب صفاتونه او قدرتونه او حکمتونه خیم نو فتخشا زړه کې باندې یاره راشي نو بیا هم کار ووشي دا خبرې ذکر کړې کنا اعلی او ادنا بدلته هم ذکر کړې اعلی او ادنا تزکیه ته اعلی مرتبه ده چې قران د دې ترغیبات ډیر ذکر کړې دي چې قد افلح من تزکا او چزان پاک او دنا مرتبه او یذکرو یا بده سبق زدکی یا بده قرآن زدکی نکوس فلان پوئیگی فتنفعو الذکر راتلون کی وقت کی با فیدور کی دلا قرآن اولی باز انسان لکوٹی داسی چه دو نمبری کنا سینئر نی جونیری نو هغه وخت سره دوره خو چې لوکټي عادت شي و سره نو بیا ولې فائدہ ورکی فتن فاو ذکر نه دا سی کنه الله د دنیا دا شان داسې ذکر کړی ښا کني د پیغمبر نه خو ډیرو خلکو احادیث دکړیو یاد کړیو او ریدلیو کنه لیکن شهرت پکې بازو خلق مونته دي امام بخاری امام مسلم دال خل داولی لعلو یزکا ولو کنا اعلی مرتبه وا دا حضرت شیخ المشایخ نه ډیرو خلق قران ویلو هنر څوک نه پیژني او دا دو شیخان پیژني داولی لعلو یزکا بس دا خو ډک ټوپکو خو ګوتې چلولو ته ضرورت و ها اما من استغنا فانت له تصدا هغه څوک چې هغه بې پروا دی داغه د ایمان ته سہاجت نشته دي تا سره ناس دي ستا وخت ضایع کوي لیکن داغي د ایمان شوق نشته انابت پکې نشته رغبت پکې نشته د منیب حال خو ذکر شکل دغه منیب او چراغ لیو ډیر په محبت او په شوق باندې ښه او چا کې چې انابت نه استغنای پکې هغه څوک چې بے پروا دی د دین نه بے پروا دی د ایمان نه او د قران نه فانتلو تصدا نه پیغمبره تا هغه تډیره توجه کوي داغه دغه نیتو توجه زکه کوله چې داغه دا خیال چې دی ایمان راوړین دی کې ډیر خیر کنه دا اوس یو جیو شان ده ښا فانت له تصدا د بشریت سره دا لازم دی ښا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت یو مستقل دلیل دی ښا چې څنګه د عامو بندیانو یو خیال دی دقه سی خیال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښا اگر که صحیح نه وو ته الله ولا تنبیه ورکړه ښا د بشریت خیال څه دی همیشه دنیا کې دا دی چې معتبرو خلقو سرمایدارو خلقو ته باروسوخ معزز محترم د دنیا هغه پسې کوشش کوي هغه تزان رسی سرا دینه چې په سونو خلق د سرا په خپل ما حول کې کی پاتې کیږي د سرا داغي خیال نشته چې دي ته هم د مسلې ضرورت ته دي ته هم د دعوت ضرورت ته دي ته هم د قران او سنت ضرورت ته دا نه محسوس کوي او په لوی لوی او په مشرانو او په رسیدونکو مرکزونو کې ګرځي دا انسانی او طبیعت ته ها الله رب العزت دی زه کې پیغمبر ته تنبیه ورکي چې دا کار صحیح نه دی دا کار صحیح نه دی الله رب العزت وتوي چې زما دین دا هغه چا دی چې هغه خپل شوق اگر کاغه ډیر غریب او فقیر او مسكين نی سوک پی جنی انی چا تا معلوم دی او نی سو عزت شتا او نی سو مال دولت شتا ایس نشتا فاللہوی چی شوق پکی دی مینہ پکی دا ددد مینہ قدر بکے او غٹائیٹو پسی بنگر دی معتبرو پسی سرمایہ دارو پسی او دغی پسی بنگر دی داد دین بی عزتی دا په دې راز باندې چې څوک نه پوهیږي نو ګوره کنه ښا داږي دقه توجه ده په دنیا کې ښا غټ غټ پکې ګوري معزز پکې ګوري ير ابانه دا کوي چې کدي چرې مطلب دا دین سره واولې د ډیر غټ کار ووشي دا غټ کار خو تعالی الله هغه وخت کې رد کړی دی چې کله قران نازلې ده داغه سلانی خبر د غټ کار نه دا پیغمبروم وی کنه چې کدی عتبا او شیبا ابو جهل او میا دا زی ایمان راول ډیر غټ کار بوشي الله رب العزت و توي چې اما من استغنا دا به پروا خلق یا ده هغه ته توجه کئ دا فایده نه کوي ولی ځکه دین چا پسې نزي دین پسې به خلق راځي قران چا پسې نزي قران پسې به خلق راځي هغه دین به عزتي ده هغه څوک چې بے پروايي کوي استغنا ته تغابن کوي لو کنه فكفروا وتولوا واستغنى الله قومونو د پیغمبرانو مخواړو به پروايي وکړه چې زمونږه اجت نشتا نو الله وی زمام د تاجت نشتا واستغنا الله الله ته هم ځان به پروا کو الله او چا تاجت نشتا د مخلوق حاجت ته نو مخلوق به ګرځي په خپل مقصد پسې کوشش وکي ګورا فانت له تصدى تتصدى وصلي نو ته هغه ته توجه کئ تا هغه ته ډیر نزدې کیږي فما عليك الا يزكى تا باندې خدا ذمہواری نشته کاغذان پاک نکی نستان الله ته پوس نکئی ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم فانه ذات پوسنکی چې دا جهنم ول ډکشه استاد مواردان او ما عليك الا زکا نشته پتا باندې بوج کچره دغه خلق ځان پاک نکی ایمان را نوړي صاحبان دې ذمہاري نشته صاحبان دې هغه چا ذمہاري ده چیغر آغل دے پا طلب کی دے طلب دیر لوی شے دے طلب دیر قیمتی صفت دے جو سوک پا طلب کی دے ناغسر توجہ کون امبور کمن فی النار و اما من جا کیسا او اغا سوک چراغل ایتا تا امنڈی والی دی اغا منڈی والی شوی رون سره من دیوالی شي نو یس آسمانا دا سائن امراد دا غاغا شوق دی دا غاغا محبت دی دا غاغا مینه دا پیار دای که قرآن دا دی تا ترغیب ورکی کنا نو یس آدامانا راغلی دی کوشش کئی زان پوئی کئی زان خبری دا قرآن نا دا آیت نا دا مسالی نا دا دین نا چیرہ دی مسئلے کے میں شک دیں خلق راضی کنا دا دیر قیمتی خلقی خوا چیرے عالم نہ تپوس کئی چیرے مسئلے کے میں شک دے دی آیات باندی پونا شوما دا صحابہ دا قشانو خوا پدی و تدان بدنخ کارے دا مشران مشران بو او دا کشر نبی تپوس کو او چی جواب بے والا ورکو نو ډیر خوشاله نه وه خپل کو ادعا به او توکړه دا د دین شواق ښه نو یا سمانه هغه څوک چې راغلی تا ته کوشش کوي د علم کوشش او طلب کوي د دین او هو یخشا هغه لريږي د الله نه فانت عنه تلها نتو داغنا غافلین کلا دا اصول ندی دا طریقہ ندا دا دنیا خا دا دین دنیا طریقہ خدا چی خلق ورز یلگوری پا کریٹ کے غٹے غٹے دانے آنی او غسخا پریدی واللہ دین کی داشے نشتا دین کې وته طلبګار ګوري ته پوېږي چې کوم بنده دی چې داغه شوق دی داغه محبت دی او داغه په زړه کې د دین سره مینه ده نو داغه قدر وکړي هغه سره خپل وخت صرف کړي داغه لوی فائدہ ده نو کله سره رات کې قران په دغه خیال باندې په دغه زعم باندې چمونیبین پریخوزیشی مشتاقین پریخوزیشی او محبت کون کی دا دن سارا اگی پریخوزیشی پڑھا گا او معتبر دا دنیا سرمایہ دار دا دنیا او عمراؤ کبراؤ رؤساؤ شرفا دی پسی روانی کلا نا دا دن شان دان دے انها تذکرہ دا قرآن یو عبرت تے دا قرآن یو نصیت نامہ دا تذکرہ دا قرآن یو یاداش دے فمن شاء ذکر نو هغه څوک چې خوخی عبرت تینا واخلین دا خود خوخی خبر ادا خواه سو سوز اللہ قرآن داوی فمن شاء ذکر زور نشتا زبردستی نشتا لا اکراہ فی الدین بلکه ده اختیار او ده سوچ او ده فکر خبر را ده اگه سوچ چه خوخیشی نو قرآن دیزده کی ذکره فا قرآن دیزان پوه کی ده قرآن نده عبرت حاصل کی فا قرآن سرده اخپل اصلاو کی فا قرآن سرده اخپل پیاس لری کی در دیده پار اللہ را لگلے خواه صفتونه کوي الله رب العزت اده دلته ذکر قبل زینا کني ارزه کې د قران عظمت او شان او ترغیب ذکر کیږي ښا هنه ديزه کې دا صفتونه بیان کړو او قران ته نمونه واغست ډیرو دا رزيده پاره چې دنیا کې غلط رسم قائم نشي هغه قائمو ذکا خلق توجہ نه کړی دي ته چې دنیا کې غلط اصول اپناو نشي هغه دغه دي چې محتاج خلق لایق او مستحق خلق پرېدا ابي پرواو خلق بسې او مستغنی کې هغه د دین ته ضرورت او حاجت نه نو هغه پسې ګرځا دا اصول نه دي اللہ ذکر قرآن تعریف شروع کہا فی صحف مکرمہ دا قرآن خو پا اغا صحیفو پا اغا صورتنو چی اغا دیر عزت مندی دیر قدر مندی اللہ سرا صحف یا اغا پخانی کتابنو یا دی چانبیا و تنازلے دو صحف ابراهیم و موسی تا قرآن پاگی کیو کنا وجب بدلوا لباس بدلوا وردی بدلوا عربی نوا نور مزامین اقا مزامین دیخوا دیر عزت من مرفوعت دیرو چتی پا مرتبہ کی عالیت القدر دیرو چتی مطہرت او ډیر پاک دی او صفا او ستر دی د غلطه او د خطای نه د نقصان او د غسی د غلط وهم نه مطهرته د غسی د لاسونو د ظالمانو د کافرانو د شیطانانو نه مطهرته دغه حدیثو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو د کافر ملک ته ځئ نو قرآن بنوڑ ازان سرا کده لگو اخ دا پارا دے کده دیر دا پارا قرآن وزان سرا نوڑ اے کنا اگر کاغا وخ دا سو چی اگر دا قرآنو ننو چی دن دلے دی پرتائی پار دے کی نا چرتا چا سر بس نیمو چا سر بدریم برخو چا حکم داو چی کلس آیا تو نئی اولی کلی شوی نوڑ اے بین ازان سرا او یو خدای سړی په سینه کې پروتي نه هغه محفوظ دی پاره غوسه کسر نشي کوله په چې کاغذ کې شو نو پاره باندې یاره ده چې څنګه دشمن لاسته ورسی نن خلق رسول دشمن لاسته کنه چې کافر په عمل کې هدا قران سمره دغه دی نو چیغی کل کل بیزتی کی نو سوکی بچکولی شی داغا نقصانو خوا بس اسی هنگامی جوڑی کلی جلسی جلسو نو جوڑ کے نور نقصانو کی تا دی خدا مطلب نو دی خدا مطلب چی می پری دیواتا می ورکویواتا چی دی دی دی کافر پلیس کی نئی کنا خوا دا من اکڑیو ولی متحراتن تا دی قرآن عدب و عظمت داده چه دی لیو پلیت لاسون نزدی کی گی بلکه پاک لاسون خوا بأيدي سفرة پلاسنو داغ ملائکو چی لکن کی دی توراتی ام لکلیو انجیلی ام لکلیو قرآن ام لکلیو سفارا سفیران مانا اغم دا امرتنا لکل دا دیرو پا پاکو لاسنو لکلی شوی دی اغا ملائک کرامن چڑیر عزتمن دی دی بارارا او ډېر نیکانی دي اخلاق یې نیک دي اعمال یې نیک دي عقاید یې نیک دي ټول کارونه باراره د نیکانو خلقو دي د قرآن تعریف او شان ذکر شو او نمونه واغستل د رزيد پاره چې مخکې یره تیر شوا خطر تیر شوا چې کدا حال دنیا کې جوړ شي چه محتاج خلق محروم شي او پا آغا خلقو بس دین اوڑی شی چه داغی و تضرورت نئی داغی و تاجت نئی دا با دین بے قدری و شی و بے حرمتی بو شی دا با چر نشکی دی و آخر